sa ganda mong taglay, sila'y maaakin kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. ¿Quién es ella? La bulaqueña. Wari mo ay buhay na obra. Hinaling tulad kay Maria Clara. Sino ka ba sa buhay ni Luna? ¿Quién es ella? La bulaqueña. Larawan ng dalagang Pilipina. Sa barot sayang, walang kaparis. Taglay mo ay gandang walang kawangi. Isang mahiwagang dilag na ang ngalan ay di ko alam. Sino ka nga bala, Bulaqueña? Kailan kaya kita makikilala? ¿Quién es ella, la Bulaqueña? Wari mo ay buhay na obra. Hinaling tulad kay Maria Clara. Sino ka ba sa buhay ni Luna? Kailan kaya kita makikilala? Kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sino mang sisilay. Sino ka ba? ¿Quién es ella? La Bulaqueña. Larawan ng dalagang Pilipina. Sa barot sayang, walang kaparis. Taglay mo ay gandang walang kawangis. Isang maiwagang dilag na ang ngalan ay di ko alam. Sino ka nga bala, Bulaqueña? Kailan kaya kita makikilala?